الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين يا ترى من لو تقالي تود الله جولنا لار صلى الله عليه وسلم كو إساج أن باب الله وعليه در القرآن قوين إن بإدريس عليه السلام باب آدم إن بفوق أن باب إن بيته سين كبي جكودين غندا إسان لار الله بيته نوح ونوان فويدين لاد ليديه tiagal baba adama e wasiyu makko biyetedo sis e garnodo goddo no wiye ganda enbe Allah biyetedo Idris e ganda Idris o kam jumirado hali halamun e der Qur'an wonde Idris alayhi salam wonde ganda la ayeje ganda e der Qur'an kali ha joni ganduda wonde enbe Idris alayhi salam inda makko jangtama e Qur'an wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya chapande juy e ngal chapan jagoma juy suratu maryam kadi alla yu rafa'nahu makanan 'aliyyan min bamtum ngalda min dokko palastod e gede kewdo kalaama hen non alla buri andirugo selle bangal ko hala e makan 'aliyo e makanan 'aliyan mo alla yu rukimo nuko goddo der qur'an alla yu isma'ila wa idris wa dal kifl isma'ila idris wa dal kifl indama ko arido suratu al anbiya chapan jeetati e gi kanko en nabi Idris alayhi salam aw ina anda ko ganda annababe Allah je kono non o heddi ko ganda ko adama nelano e mun ko dum don o kontini baba adama ne yaltata adunde halfinno kabaruji digo biitedo shis tiagal mu Idris ari tiagal odo tiagal Idris non en nabi Nuhu nela taw han kadi be batti rewde toruji me ngurna meje be do yimbe gonno ko e tawhid en nabi Idris alayhi salam aw haajoni kango ndaw arinde kango non ko siftinde yimbe waajaade yimbe hirjinde yimbe moddereji haddi yimbe bonande e mi kango wono ennebi ganda ennebi Idris aw ko neddo kewnodo moddere joginodo moddere mon dum wadi Allah bamtini mo pala sodo ngadi on sana famdi gondo leedi he aw mo gollirta tindinore makko ko coftudo mi ko burdo coftude ganda haajoni noddanobe fewde Allah e kam men noddugol mabbe fewde Allah wana leer goto der nyalam ewa wana nyer goto der jamma ala ngurnam dam fu ko non ngurremeje mabbe fu ko noddudim e fewde Allah sen jittima ganda ennabi Nuhu ma en gandu ngurna mabbe no wano e bangal daawa e kanko odo Idris non de andinden mojjere de hangado yinno tan ko balde de yo juuta ha baraji di beydo hewde onno kambe be gandi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili kala tindindo bangal mojjere da jogi baraji hono mun e kango noddanibe ko fewde Allah o mo siftina e o ganda kala gullunodo mojjere kadi on saay tindinore makko he o mebe hen baraji dum wad o nyaagi non ju ganda ha joni ganda aw ganda ngurnam juddam e balde mojje darajaaji di e dum adden wobbe bi rafa'nahu makanan 'aliyan ko teddugal annabagal e badade jomiraado subhanahu wa ta'ala wobbe bi ala ko nawa ko ha ganda asman nayabu malee goddo nayu mo ha ton ton fittanu makko danga Allahu aalam allude ganda dido kabaruji ganda kabul ahbar en ko nande Ibn Abbas en ina askitine mabbe hono jumaradatul ahbab no hollirani sen jeewi Ibn Abi Hatim on ne holli wonde Ibn Abbas haali wonde ko yewite bangal Idris bamta ko haado asman nayabo wonno hay der hadiseji godde kollina annabiji ari asman nayabo de o tawidon Idris e dum no are mustadrak kadi ganduda sanad o non ina loy samurat Ibn Jundum wonde ganda kango ganda Idris ko neddo moddo jiyaado Allah de tonyangeji bonandeji kewe do leedi Allah bamti muhara fa'anahu makanan 'aliyya e ko hon non e kabaruji ko halte hanko ina heewi tan e kon kango Idris kay ko moddere tigo jogino ko dum woni ko wadanno ko e kon wiibe ganda mon wuri ha joni aw qur'an kam na filbundire de ngede jomirado haali e der qur'an wonde kullu nafsin za'iqatul maut e ko hon non kad dum woni ganda ko wona der qur'an dum woni ko hala e bangal deftere allah e ko hon non kay wama ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun haysa be nguri ko to barzakh be nguri e ko no do leedi he ala e jomirado subhanahu wa ta'ala haali hala Idris aw wonde kango do ennabi Idris alayhi salam wobbe mbi ko bamta ko no jaayen tan o durriyat man hamalna ma anuhin anani hala makko hala ma tun kangu Idris alayhi salam e kangu Idris ko dum wonno gollal ngal e wonde malaika wonde nayumo ha dowti malaika maade ndaru yamu yamun asman nayabo do e dum no fo halaji kiwi kala hen kono Allahu aalam e dum wiite ko Israiliyar so hala ma nangana kunetan anani ko non ganda wa rafa'nahu makanan 'aliyan dum woni be kali en hala hew jonnun en nebi Idris ande yawtinde woni hakke duubi siyama siecluji on sa e siecluji men ande wana gotum no way fo yimbe ga nuttiti ma hankadi ganda e rewde toruji he kono non asli mum ko yimbe moddibe be ganda be native baadiji mun en e be baddum ha joni ganda be batti dorare ben be batti mun da rewde ben idi rewede fo ganda rewde de Allah ko biitede wudd dum woni yobbe ngari no leede mi de ko abdu wudd wuddo do mun ganda wuddan wala su'an wala umun mi be gaccata dido sanameji en nabi nuhu ne la ko dido salameji awata wa hankadi kewi dole do leede he himbe batti rewde di Allah ne li ha joni en nabi nuhu yo ar adana be sariya Allah wi laqad arsalna nuhan ila qaumi min andimin li nuhu fewde himbe makko o ya bandiraba mu'budullaha dewe Allah on gala dewte do fo so wana Allah goto inni akhafu alaykum azab yawmin azim medo hule do mon lepte ganda nyalawma mawd nyeda Allah nangi mon nyen munon jangu hulbini jo non kambe horebe leydi ndi horebe yimbe sema almalau tan firti bo kibarul qawmi kala wa are wure dan gandi ko horebe nan goni ton dum woni lambe en ardibe en jom jawdele en anani yimbe jogibe valere en be do fo ngire to ganda faddade annababe anani be nako kali be mbi nu ko kalata do ko majjere bonde dum do andaka do adan adda bone adan adda ha joni lural inna lanaraka fi dalalin mubin hawnide yo biido ngare ndewi Allah goto wiya ko majjer rewobe toruji e shirku billahi e bilew rewndibe kusu kasaji ganda rewobe genal ko nande de gede be do biya kanyum ganda biido yo yimme noddu ndew Allah goto on ko majjudo kanyum ko majjudo kambe gonu fewbe be onon non don dewo ndewa ton ko tamasilu asnam tushrikuna billahi miron ko non jogi hakkillaji woyyo anani noddo feede yo yimbe de Allah goor wi'a ko majjudo en nabi nuhu alayhi salam kango yennani be wajjataago hudani be o ya qawmi laysa bi dalala bandiraba wallahi mi majjani majjara ya watere mi alda walakinni rasulun min rabbil alamin min non ko men laal umrade jomirado mi de yettina mon ha joni ko wi'ata risalata rabbi nele jomirado nelal jomungal mi labana mon reedu won ko gandumi ganda e bangal dina ko on ganda anani en nabi nuhu go nam ganda woni wajade ko no be jabaani e yimbe jabbe nuhu be ko yimmo seeda kadi ko miskinabe ko wasbe koppi jurde be ngala hay batte kono saaji wi tan ko be ngon burbe jojjebe do wadi ganda horebe yimbe makko be e bi ya nuhu ma naraka illa basharan mislana ankay o do sikko gonda bi ya ka en nelado Allah kaza ankane do hono amen tan kari wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna kuri ganda mi beedi warde balli mabbe rewindaade nuhu fof e mi ala fo gongdi ndo kalata ko sona yimbe caggal amen tan la ceje tan ben tan de ma yimmon was ko ne yimbe miskino non be gala haybat e mi neddo laati fo ala e bange ma on wa ma nara lakum alina min fadlin bal nazunnukum kazib non tigi wor gon annabaabe Allah so ngari so nalama nelaabe Allah so ngari heewi nangude hala mabbe ko yimbe miskinabe yawabe wadaabe caggal kon non Allah wadi be yaso e mbi kango yimbi en nabi nuhu hore be mbi min jano don jogi amen burul haybat onon kay ko nufluube mebe wonon kon fenon wattabaka al arzaluna nu'minu lak minena min jaba yantude diini yel ma ko naskaabe mebe ngoni hen holle hen no be caggal nu dum woni araziluna e mbi ko lobe ha ulai mi be do yimbe wombe caggal mabbe be do kay neddo laati do fofa ala hen be do so jami hay goda na rukude be biyu la yuzawwajuna wa la yunkahun ana da jodo do be do min amin nefa jodo daade be do amin nefa hedaade be do amin nefa yideede be do kambe mbi ko be notable nanu al aghniya wa nahnu al asriya la nu'minu bika ya min jogorani gongen dama bal araziluna ko jase bamen be kay de watay ma badi ar ra'i wa ma nara lakum alina min fadlin bal nadunnukum kadhib gonnam je en nabi nuhu jamo jugi o jabi o ya qawmi in kuntu ala bayyinatin min rabbi jonno ko kaldon ko tay non tay ko min jugi gonga non hono jugori wa min ko mira yumi dejju ko tay mi jugi hen dalil labde cer umrade jomo ko min jugi gonga Allah rukkam de da mojjere tay gite mon jiani dum tan jonnon gasi minen son dewana men tan min porse mon anulzimu kumuha ayim bay forsude mon taw on jida la dina forsugo ala hen anulzimu kumuha wa antum laha karigon la sun ji ɗin gunginun, sun ji ɗi talarar, minan kai hamin kalan dina wadda. Yan biyu nuwa, min ji ɗin gacca da ya ɗan hudu min duk kuma jaudi, ana ne, kan gunnun hobi la a tsari kuma alayhi mala, na yi hudu min namuna kuma jaudi mun kirdoro ɗi. Min ji ɗin ka Allah ya barka min ajiya illa Allah. Ɓeɗo ɓe miɗo ni mi riddu yo mi ittuɗo seram ɓeɗo, ɓe mi riddata ɗumen. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم بيدوكو جياب الله كو مچو بي الله بيكو الله غوتن دوات هن بيتا يمريو دون باتها ونن غرن جوتن جوتن تاكو يمب باتو دون جيو بي ونن غولي مچو بي أن نكني عراكم قوما تجهالون ناني أنا ني بيدو يميرن جيتمون نجيو دون تزاري أميرن الله ركتا بيدو مجير وقمون إمي سنوكو جامكو نوهو ندناكو كو جام ونو wana kariyon e kariyon en kay de wate hen kon do ganda yimbon en ni kaza wa kaza be bonnita hankadi kon en ne binu wonko halani be de o yimi no mi susa riude be don beedo in darattum o yisami riwi beedo sa Allah nangi ko don cerno on baawa ma don gala hakkilaji en ne binu wi kanko wana malaika Allah anani o anda ko wirni la alamul ghaibi wala aqulukum inni malak ولا أقول الذين تزدري عينه لا يؤتيهم الله خيرا أنني جو النبي نوح داو كو سفت داو كو واي واجار جو أن باب الله هنك دو بتامد جاناي أشافان دجوي أنني فو مواجو أنني يدعون غندا اسكندر يونتر فوق لاول غوت في الأسبوع مرة على ولا نيلاهم فو غندا لير غوت على ولا 30 مينيت على كان كو واجو مكو دو بتامد جاناي أشافان دجوي كو صبح كاي كيكيد جامع نيلاهم iwata dum hala nan der qur'ana kay kipitan qur'ana ma en tawrun kanko en nabi nun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'aya illa firara nabi nun gorano o yi jam jotam mi waji ma yimbambe mi noddi be jam mi noddi be nyalawma ala fugo noddam mi ko ala ko beedi be sona la waade tan e dogde tan e wudditaade kam allah anni be fugo yide kam walla nande be dal anani wonnam dum do woni ko en nabi nun haali jottene der qur'ana ma en ji en annabi nuhu no wadde yimbe makko kango annabi nuhu wi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara allahu akbar o wi jaran jamam inni da'awtu qawmi laylan wa nahara jamma en yala musubaka kikide anani be tan wajobe yi kono dum don non wondude de do gede fof anani kambe be jabaani kala nuddumi be kal halami halbe dogan be goddito kam o inni kullama da'awtu wallahu yi falam yazidhum du'aya illa firara kono dambe ko be daani be sona lawaade o inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahu kala nuddumi be garbe gongin Allah mi nyaago Allah yo Allah yaafo be be jettan pedeeli mabbe mada e noppi he be jida nande halaka wastaghsaw siyabahum bi tuddo ganda ha joni chomci di be jida yidamo dum woni ganku be jida yidamo image makko ni woni ko hawra nani saka kam nande ko be kala ko koni be ganyi dande makko koni be ganyi ganda ha joni yidamo wastaghsaw siyabahum wa asru be kedde bonande kono en nabi nuhu de wala makko der qur'an o yisumma inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra o yi jam noddumi be ganda batuji pey hakkunde yimbe fof noddumi be der wuro nyalawma nange hore o yi kadi ciudam mi be nyobam mi be fof mi haldi sese mi haldi dole kono haybat mi yida yidi mom yida hedanade kala uslum mo en nabi nuhu wadi kambe yimbe be nan jogi ko ina diddo dum be ngadda chomji di be mbada jiase hado be jidamo wala asabi fi al adhan pede li wade noppi hoto be nandemo hatta la yarawnahu wala yastami'una ilayhi o yi summa inni da'awtuhum jiharan mi noddi be ganda feñ e peñ ganda summa inni alantulu mi suudani be mi feñi mi suudi fof mere de mi sirrani be ganda ko wiyete sirrugol ala dum do fof ko usulbaaji en nabi nuhu waye munji ko do waye munji duubi temedde jeena e chapande joyi kono ha juuno mo rewo mabbe gonno mo damtindaagi mojjere Allah o yewi son tuubi on garte Allah taw on sa hokkere na tampini be o yi ganda ma Allah yaafo on rokka mon ndiyam yaafo mon addana mon ndiyam ɓeydana mon jawɗele ko jiɗɗon ko e ɓiɓɓe waɗana mon gesa mon ɗe fof garta e normal o yi kanko en nabi nuhu fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara koni ngari gimsino ɗe to jomiraɗo Allah ko jaaf jaafnowo Allah yaafo ma hande yaafo ma janngo yaafo ma hanki yaafo ma hiccanki yaafu mako bannuda duubi no foti Allah woni kanyum ko yaafoto tan ko sifaji makko ko inde makko ghaffar anani Allah kanyum saftata ha bantama yaafana dem ko ganda ko sifa makko ko jaafoto wana jaafoto tan de ko jaaf jaaf no jaafoto sanyande fof anani jammay nyalawma suba kay ki hid Allah yinan wirtu jungo makko tuubobe nyalawma be wannobe ko boni nyalawma fof so jammaari yonga walnobe yaade na bada bonande na duu e jamma be Allah ko ko wirti jungo makko go nam nyalawma suba gangari ko baddo fo nduttide mi yaafo on wa inni la ghaffaru liman tab Allahu akbar Allah yiko mi jaabuto do kala tuubdo mi yaafima dum wa amana kala gongindo Allah mi yaafima dum wa amila salihan golli golle mojje mi yaafima dum summa tada so feewi e diina ngaddumi o sanani huda tan ko ko Allah addi go arsala rasuluhu bil huda summa tada sa fiwi ande no hunde tan Allah yaafimam sa woppi bidaaje sirkuji jogidaade Allah yaafimam so Allah yaafimam ko rokkatma yursiri samaa alaykum midrara asman araha hew ina toba na toba tobna toba hande toba janga toba rawana toba hikka toba muuri so tobi ka toba tobna kadi adda nyek nyek wada jiwaale mawde wada gadi ganda wuba mare mawde wada ngata meje mawde kadi wada ha joni nyek nyek woni ganda fo Allah fatal dum do fo Allah na wada namon o yimdirkum bi amwali no beede no mon jawdeele ko jiddon ko wabanina sukaabe warbe wada no mon gese sardingaaji gor fego dum yidi hankan naata e zarde mun na bogga ko yidi ko na boddo na mucce na nyaama wa ja'alakum anhara allay ko harata mon teddinde allah tay ko dum jiddon enni bi nuhu bimalakum la tarjuna lillahi wa qarnu qad khalaqakum adwar mata yiji tambani adam allah kay mojjer munima ina maw gonnoda ko tubbila boy gonduda kibbil iida ha boy gontu kusel fo Allah go wannam na ganda ina ne'mana renma anani hangara ngara e der duudi do leedi jibina da hen ko no da njiya asman Allah yimato on jiyaani alam taru kayfa khalaq Allahu sab'a samawatin tibaqa iski Allah asmanuji jeedi na paw pawto dir anani Allah yo wadi hen duudo lewru kanyum ganda ha joni ko ko jaynoto e nangi limiyar nangi wa ja'al qamara fihi nuran wa ja'al ash-shamsa siraja Allah yiko ni o funniri mona leedi e niide innabi nuhu waji halani be bawal Allah e kattande Allah e yafuya Allah e moddere Allah e ganda e galu Allah e jogol Allah e Allah yondinade ga tagorde fodi be jabani dum jigino lamdo bondo onne kanyumi wonno haaju mun tan ko bonnide ko annababe Allah noddata ko e sawadde sabuti haaju no ko wiyete haaju no du'ati en ko anani dum woni innabi nuhu hal dum do fof والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا يعني الله يرتن من ديد وليد أناني حاك برنهن لابي يرن ليد كجم قوانا وانكو الله أن دي مسلم من ديد وبال لتن وقت مسل حاك ويوانت لاول دارين وليد دي يالتين ودون دي وانت آنك ساري توا مجتا بات ما أناني بات ناني هادون نتا فود ها وانت مبدا وانت لاول أناني كوني الله وادي لنغان لالي دي التسل غف سبلان في جاجة حقو لغورو يغورو فو لاول نيان هايم وطا مجود وطا قلقاجة وطا تلفاد انا نقوم دوكو لي دي اندي نان ديان هون لي دوكو أبراي الله كو نوموي إنا حالتا يم بنغان نانا حالتا نيم يتون ديو نو هنك نجيا باتة ما دا تفا پيلا ما هادون ديگا هنك دي ونه هنك لي دي حالتا نيم يتون ديوان نو دا لي دي نينا حالتا نيم يكادو كم بان نان يان دارك iyoko non alla non wi e der qur'an idza zulzilatil ardu zilzalaha nyene di ganda ni do leedi yirdina nyana mundi haldan kala ko men no wade de mayri wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma la yawma idhin tuhaddisu akhbaraha kala ko ubbino leedi ndi yaltina bobal ad leedi ko aparay mo kono ko heewina ubbe der leedi ndi do leedi no mofta ko jeewide yo nokkuji to galaser nokkuji kewdi galasi bu wolli tawa kulle ladde biyaade mbadi dispare ko boy so de jaltinaama de njiitaama njiitaago de ngoni kecce de la mayidi hakki duubi kono non waylaaki no fi batte nokko on buubi walla der leedi he hande himbe ngaso njiye hen iya njiye hen ha joni batte kulle ladde hande de don ngasiye do leedi hankati ko wite inqirad ngasi njiye taake ni inde mun tan kedde defte walla ngare na gure godde der ladde tawa de don majji hankati hakkunton wonti saharaaji wonti jolde mawde tafo gure gonno hen nani leedi na mufti ko heewide jaalakum la arabi sa'an tasru minha subulan fijaj anani jo non hankari lamdo o wi ala woro jabi ko nuho ala ko ko peno kana yan hannas an ittiba'i nuhin alayhi salam anani kanko do lamdo bondo kanko hadanno yimbe jukkitaade en nabi nuh o wi ennde wi noon wotoɓe nan haala makko, wotoɓe jaɓa haala makko, e o haa jooni ko feno wotoɓe jaɓa haala makko. ɗum waɗi kanko ennabi nuhu alayhi salam gowannamo wi joomam, ɓaala nuhu rabbi innahum asawni, ɓe caliima haalam de. Kanko ko haali ko ɓe caliima in ɓayri ko noon, ɓe mbi kanko wutte makko no raɓɓiɗi, haala makko nanetaake, an kaa fofru yurdo alaa haala, min keɗotaa ko min ngalaa taama. Yowmo ɓe ndiwi ndi jogii ɗum huunde jawdi o, wattabiu man lam yaziduhu maaluhu wa waladu. Hannde kay saɗa jogii jawdi kay ko mbiɗa fof, hay so haali ko amnotaa ko mbiyata ko goonga hayyartu eske, ɓe ngona e fetta taw ko penaale ɓole. Ko noon de aduna kay ko noon de wa gila ndeen, gila ennabi nuhu saka hannde yimɓe yiɗɓe aduna no mbawi heewde ni. Ko hon noon gonnon, wattabiu man lam yaziduhu maaluhu wa waladuhu illa hasara. Taw jawdi mum ndi fof so a ƴeewi asli mum fof ko nguyka, alaa fof ngannduɗaa dañi heen, so wonaa perde ɓole. Kala ko mbaawɗa faggaade heen waɗaaka barka kaa gujjuɗo. Anani wa makaru makran kubbaran, ɓe mbaɗi peeje mawɗe, wuro ngoo fof waɗi campagne, hankkadi mbiya hay gooto naate ko nuhu haalata ko, ɓe ngel ɗoo gorel nayyel kiita ngel, minen fof min jibinaa ko ɗoo min tawi mo haala kaa ko ngoota, yo yimɓe ndewa Allah leeɓte ngalla leeɓte Allah no ngara e mun en. Ɓe mbi wonaa goonga hay leeɓte kum araani. Ɓe mbi ennabi nuhu oɗo ko penowo ko kaangaɗo ko sahir ko majnun. Wuro ngo hankkadi leydi ndi waɗi campagne, hankkadi yimɓe ɓe ngumminaa mbaɗaa déplacé njeyi, ndeentinee ɓeeɗo yimɓe ɓeeɗo, ndeentoɗe le fondamentalisme, ndeentoɗe ɓeeɗo diiniyankooɓe. Anani wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wuddan wala suwaa. Eyi campagne o awa goto gacce moƴƴuɓe mum ɓee de allaji mon ɗiɗo, woto gacce biyeteeɗo wudda, woto gacce biyeteeɗo suwa. Anani ɗum woni la tadarunna alihatakum wala tadarunna wuddan wala suwaa wala yahuusa. Ɓeeɗo ngoni moƴƴuɓe, mbi ɓeeɗo kay gaccetaake de, ɓeeɗo nayeɓe moƴƴuɓe. Wa yauqa wa nasran ni wa qad adallu kasiran, Allah yikoni ɓe majjini yimɓe heewɓe kaɗɗumen rewde Allah, ɓe oonciɗi yimɓe rewde Allah, ngari ndewi ndeeɗo hunde noddee kaari e kaari, kañum en jogii affaire nde. Anani woto noddee Allah. Anani duuɓi temedde jeena e capanɗe joyi ennabi nuhu kañum haa jooni ngannduɗaa, ennabi nuhu ina haa jooni gonnam ina waajo saftaani. Wiiso ɓe ngaccaani ko ɓe ndewata ko wona Allah ko leeɓte ngaran ii duuɓi temedde jeena e capanɗe joyi, ɓe njeena hay batti leeɓtee kum hatta ɓe yeddude, ɓe mbi wonaa goonga. Jooni hankkadi ne yehi haa juute hankkadi, ɓe mbi nuhu jooni hakkille maɓɓe mbi jooni ɓe kaalde nuhu hoore mum. Ɓe noddi ennabi nuhu haala mawka ari, yimɓe leydi fof njiiɗi hollude mo ngay ko kaalataa ko, min nani min nanngaani min jaɓaani haala ma, tawi wonko woni toon ko mbiɗaa no ara ko yo ar. Qaalu ya nuhu qad jaadaltana wa aksarta jidaalana, nuhu aano duuɓi temedde jeenayi pawɗi haa jooni aɗa yeddondira e amen, jeddi ɗi keewi ɗi njuuti a wii leeɓte Allah no ngara, min jeyani hay batte, hay batte ɓe njeyani. Eɓe faatina bimaade iduna, addana amen ko podanta amen goo, tawi ko goonga kaalɗa. Mbiɗa so min ndewaani Allah gooto leeɓte no ngara, so min noddaani Allah, so min ndoraaki Allah e dow wuuji amen leeɓte no ngara, ɗi hoto leeɓte ngur. E mbi wonaa goonga hay leeɓteekum, e mbi yo fooftinimɓe heɓa nanta ɗo mo haala. Ennabi nuhu wiiɓe innama yaatikum bihillahu insha, leeɓte kay koye juuɗe Allah ngon. Nuhu jogaaki, sinno ko nuhu joginoo kay tarno hakkunde men gasii ɓooyi. Ennabi nuhu o wii Allah koye juuɗe ngannda Allah, leeɓte Allah koye juuɗe Allah ngoni, so Allah yiɗi adda e moon. O noon kam nganndi tan kam on ndonkinaani Allah wo ma an tumbi mujizin, ndeeɗo aayaji no laaɓte suratu Hud. Ɗi mbi aano haali hakke no ɓadu yo hannde duuɓi ujunere seeɗa manki heen, ewa jooni a wii leeɓte no ngara, leeɓte no ngara, toɗe ngoni ayna azabullahi tazamu, leeɓte Allah ɗe penataaɗa haala ɗe toɗe ngoni. Qaalu ya nuhu qad jaadaltana wa aksarta jidaalana fa'atina bima tu'iduna in kunta min assadiqin. Ennabi nuhu gonnam no wa yiɗande yimɓe makko moƴƴere o fiɓtaaki gonɗingol maɓɓe, kono an so a waajiima ɗo laaɓi ɗiɗi ɓernde ma metti tan gasi, hankkadi gasi a tikki a wonta haalda wonda ka waɗi abandune ala. Ennabi nuhu wonaa noon. Ennabi nuhu o ngannda nde ɓe mbimo faatine maati ibna wi innama yaatikum bihillahu insha, o wi leeɓte Allah kam mbaawɗo dartanaade ɗe ala. Anani kamɓe noon ɓe mbi waɗde yo yaawyo ɗe ngar, ɓe mbi kamɓe ɓe jaɓaani gonnam, ɓe nanii ɓe nanngaani. Yo ennabi nuhu hay yimɓe galle makko, hay ɓadiiɓe mo, hay debbo makko. Wa daraba allahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhin, hay ɓiyi ko wi rewane makko loppete. Hankkadi yimɓe fof ƴeewi ko majorité, hankkadi yimɓe njiɗi majorité de, ɓeega ɓayri ko qalil wa ma amana maahu illa qalil, kon ɗo yimɓon ko minorité. Ɓe mbi kamɓe gila ndeen aduna ko noon, kono Allah yowentuɗi aktar man fil arde, saje yi kyawal himbe ngalwana kyawal woni kyawal be makke be gacci madina Allah anani jonon kango en nabi nuhu himbe be kibbina ala yo lepte ngar jomirado rukki mo yamiro ari yo fewnu lana yi ko en nabi nuhu ko andinta dum lana kanyum ko en nabi Allah kanyum meeda wonde ganda ko wiyete minisee ko jomirado yo fewnu lana lepte ko ngarata yi hono fewnita lana andala ledde godani kango to wonno do ko sahara kono Allah wi aha wasa al fulka bi ayna wa wahina o ma andi himbe mako kala ko tay o mo fewno be burji tan be bonna anani kanko en nabi nuhu go arna on darabe o yila hore go arna ko ni tan o ma andi hay so fuddi ma lana ka ko be arobe be bonna de Allah wi wasa al fulka bi ayna wa wahina jomirado go ni tigi anani fewnu lana ka tan ko jomirado subhanahu wa ta'ala yamirore amen jomirado subhanahu wa ta'ala abo wi ganda ko Allah wallatma hen ko Allah renatma e bedo yimbe solanaka fi non sa julian bedo inde lepte are ngar lepte Allah so ngare mabbe wala tu khatibni fil ladina zalamu wa tahala min hala bedo de dum non kanko en nabi no bayri Allah yamiru yo fiun ho golle Allah ko jabetede yamirode Allah ko jabetede fi sunati gonno mo der sahara makko mo jewa ledde makko mo rindinira gotel gotel Nini ha Allah walli mo ha lana ka wona fewnude jonno yimbe be so ngari kadi mo fewno lana ka kadi be jalam be chabitam imbe no humata uppi annabagal gal uppi nelal gal jina wonti minise a wondi ha jina ka labbu ada segal dar wadandani Allah yu kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru kala de embirti on fewno dido laniir mawde der sahara imara ngam ko hendu nawata lana ma ka handi walla ganda ko ko jettata ga do ko putti fooda daga walla ganda ko gelori ngadda ta dimda nita e be jara tan sakhiru min ka do malana ni e do sahara kanko en nabi nuho yawani hala o intaskharu minna so njali amen minna ma min jalto mo ma on gandu ko woni yeso ko ni tan en nabi nuho e yimbe makko tan hay goto anda ndaw chadele ndaw ngarmi ngara ndaw halaji ndaw jabundir anani Allah yu hatta idha jaa Allah rukki wonon male daga non diyam dam jugure fuccita tikoto lana ka won do to woni do ay ganda to defata muruma do so diyam yalti don dogan lana ma nodda gongin be Allah be naata hen won jaamu na faara tanu ul nahmil fiha min kulli zawjayn isnay anani yimbe koreji maadi illa man sabaqa alayhi alqawl sana kal halki be yimbe gallama be debu ma o ye goddo non do be ngay keddi ko lebte anani Allah yu man aamana e gongin be Allah wondube maabe Allah kadi fa yuwan wa ma amana ma'ahu illa qalil Allahu akbar ala fugo gom in wondude no sona yim on seeda ande ennibi ganda ennibi luudunde Allah wi malaikaaji on jakal ko e wuro go Allah fa akhrajna man kana fiha min almu'minin jarango do wuro hibbo gom in be Allah ngala hen sona galle goto hay galle o kadi galle nu galle luudo o kadi kadi Allah wi kadi hay on kadi ndega won hen kadi be gomdina debbo makko nanto nani فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله أكبر أن باب الله كوني ونكو بنجي ونكو بناني ونكو بكوالا ونكو بنجي أنني إن بن لود عليه السلام إن بن نوه بيادو تايتان كون جاوريهم بمبي واوا حالات إن بن لود هاي سداني نحب ابن غرام بيا بن جاناي مبي لو أن لي قوتنا وعاف إلى ركن إيه هند سمي جغنو سودو باب سمي جغنو دو لينيو الهند annabi Allah luudo kaado haala der qur'ana annabi jangi do no luudo anda o mo jogi ganda dole ha he bayr ko malaikaaji ni ngari na jippi mo mo waja o haali kaado haala be do kay bondini di yimbe makko be yottata ko dum be mbi mo ya luudo inna rusulu rabbika min ankum min laabe joomiraado inna rusulu rabbi lan yaslu ilayk be do jottata ko yalti ngallama law ay on annabi nuhun ko non wiya jolne lana he ganda wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl anani wa man amana e ben gongdin be Allah Allah yu amana ma hu illa qalil sanayim on seda gongdina wa qala rakabu fiha bismillah mujraha wa mursaha anani istajina labti suratu hudi to en nabi nuhu garam goni o jole lana ben pej Allah yu hiya tajribihim fi mawjin kal jibal ben pej rafu cikra ko hayr kaaje mawde anani en nabi nuhu go namna ewno bingel mako ngil jabaani diini gel anani en der ko be kallaga go angad on wi hay min gami jolaane lanilma kanyum ko to majority hucci de o ton hucci himbe je kewde to isaawi ila jabalin ya'simuni min alma e ndiya kaajiri to so mi ngabbi to dan dam no ndiyam yottota ko en nabi nuhu na andi لم دين ديام هدا راهي نق ناني قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم اند دم تن وحال بينهما الموج يوم بير بيلي هكون ما بران في بي دولاول غوتل فكان من المغرق ني ليدي ني فو وانت ديام نك يم هبا با وينا دكو نم دون كلكتا تا يم فو با مون اندي يانغدي فو دي ديام ديام غاي ساموتي هن يا ko hondani be do ko ni be kalkirawni ilam dufa anani jibra subhanahu wa ta'ala de hajino wi leedi ndi yo nangundiyam ila ardubla ima'ika ya sama'u waqdi wa ghid al-ma'u udi al-amr e ko ilam dam ko aduna dam ko gasi reglam be do bonbe ne de subiti kambe fobe mayi lanaka haggi nokkun wi al-judi anani waqila bu'da lil-qawm az-zalimin dum do de won bisaji annabaabe allah der qur'an halaka ko ngota dugo ko ko got a joni ganda ko wiyete ko harande na kontin ndewi alla goto ala gaccata beedo e beedo nuddi beedo ndoro de beedo kada o kada len nyaagi alla yarku min famu dinil islam e rawdi alla goto riwndade annabaabe alla jukkudu deftere alla sunnana la sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi.